a big chun kal neu rien nyom rien man pu kae eup meul oy tae pe ke pro long dal rien chop chang phoe thom kon long neak krom krom te khnyom prom phoe ka reum pop kolak man yok te mok cha chreu saat nah yok mok thveu lekha khnyom krop krom ri chom rat ong cha office lekha khnyom saat lang ko ខ្ញុំណាល្មមកែខ្ញុំ